अंधेरा छा गया पर पर्दे में आपका ब्रह्मा पड़ाव पानी के बादल दिया आप हुआ पड़ाव पानी के बादल दिया आप हुआ गुजर गया जो समा वो ख्याल ख्वाब हुआ जरा सी देर में क्या वीरे इनकलाब हुआ जरा सी देर में क्या वीरे इनकलाब हुआ देखो सखियों कैसी छाई बाद साधो विपदा की रात नहीं पत्थर। पत्थर तुम मन से बनना, पत्थर तुम मन से बनना, राजकाज में बाधा देना, राजकाज में बाधा देना। आप किया करना नादाने, आप किया करना नादाने। सुनो सुनो मन के ताने, तुम कुंज बड़ी मस्ताने, तुम कुंज बड़ी मस्ताने, बन जाना रानी के नाने, बन जाना रानी के नाने। सदा शरीर बढ़े लाशाने, सदा शरीर बढ़े। सुनो सुनो बन के ताने, सुनो सुनो बन के ताने। अब मैंने जाना है, अब मैंने जाना है, हाय प्रेम क्या है, हाय प्रेम क्या है। अब मैंने जाना है, हम मगर जानते इसका दर्द देता है, तो भला किस लिए इस मर्ग का सौदा करते। अब मैंने जाता है। अब मैं